بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينغي ورحمة موينغي كرهيمو قاف والقرآن المجيد قاف نهابا قرآن تكوفو بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل ونستعجبوا kwamba amewafikia muonyaji kutoka miongoni mwao na wakasema makafiri hili ni jambo la ajabu. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Ati tukifa na tukawa udongo, kurejea huko kuko mbali. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مريد. Lakini walikanusha haki ilipowajia, kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ye, awaangalii mbingu zilizo juu yao, vipi tulivyozijenga na tukazipamba, wala hazina nyufa. Wal-arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahid. Na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa. Wan-nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi. Rizqan lil-ibad. Wa ahyayna bihi baldatan mayta. Kadhalika al-khuruj. Ili iwe ni riziki kwa waja wangu na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. Kadhabat qablahum qawm Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rasi na Thamud. Wa adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Na Adi na Fir'auni na kaumu ya Lut. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ